Tocmai m-am întors de la farmacie. Mi-a dat Dolorgit gel analgezic pentru dureri musculare și articulare acute. Are 50 de mililitri și, ce este cel mai important, conține și ingrediente naturale. M-am săturat de atâtea chimicale. Eu folosesc deja Dolorgit, dar în ambalaj mare de 100 de mililitri cu 20% reducere. Este și mai avantajos la preț și pot să-l folosesc mai mult timp. Dolorgit gel, împotriva durerilor musculare și articulare. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bine ai venit! Bine v-am găsit! În București, angajații de la metro protestează din nou în fața guvernului și amenință cu greva generală. Cei care vor să fie profesori suplinitori în anul școlar ce începe în scurt timp au o ultimă șansă să prindă un post la catedră, iar la reuniunea anuală a diplomației române, șeful statului vorbește despre importanța profesionalismului în diplomație. Știrile încep imediat cu datele meteo, vreme călduroasă cu temperaturi maxime între 24 și 34 de grade după amiază și seară. Ploi sunt posibile în zonele de munte, în sudul și estul Transilvaniei și în zonele joase din Oltenia și Muntenia. La mare, vremea e frumoasă cu maxime între 28 și 31 de grade, iar apa mării va avea 25-26 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În timp ce ministrul agriculturii prezintă realizările din domeniu, directorul uneia dintre cele mai mari ferme de porci din țară, Dimitrie Musca, acuză că dezinfecția în cazul pestei porcine africane se face superficial. Într-un interviu pentru Europa FM, directorul combinatului agroindustrial Curtici, în care boala nu a ajuns deocamdată, acuză autoritățile că nu limitează suficient extinderea bolii prin înăsprirea regulilor de igienă și prin uciderea porcilor mistreți care amplifică epidemia. Este singura soluție, altfel nu facem nimic. Ieșirea fermierilor și agricultorilor și a ciobanilor la guvern și la Ministerul Agriculturii. Adică spuneți că ANSVSA-ul gestionează prost problema și că trebuie să protestați? Nu, el este criminal. Cum și-a permis un director de ANSVSA să ducă doi oameni din fiecare județ să-i bage în focarul de la Tulcea? În mod sigur a contribuit la răspândirea pestei porcine în țară. Drept dovadă, o avem de la Tulcea și o avem și în vest. Țării. O avem peste tot. Ce să le arăți? Să le arăți o groapă pe care călcau tractoarele că au început porcii să se umfle și să explodeze acolo în groapa aia. Deci dacă organele de cercetare penale nu se sesizează, va fi o mare problemă. Industria cărnii de porc din România se duce dracului. Până acum, peste 100.000 de porci au fost sacrificați dintr-un total de aproximativ 4 milioane și jumătate de capete crescute atât în combinate cât și în gospodării. La nivel național sunt active în acest moment aproximativ 800 de focare. Dimitrie Muscă spune că, la fel ca și în cazul gripei aviare, dezinfectanții se cumpără și azi dintr-o singură sursă. Dezinfectează roțile mașinii și atât. Oamenii din mașină nu sunt dezinfectanți. Porcul nu umblă pe șoseaua pe unde merg mașinile. Sugerați că sunt probabil, chestiuni probabil că cineva vinde. Se pare că tot unul același care a vândut și la gripa aviară vinde Farmavet? Vă referiți exact. La Farmavet? Exact, da. Prima reacție a ministrului agriculturii în scandalul pestei porcine a sosit astăzi și abia după o oră și ceva de prezentat realizări. Petre Daia spune că nu este direct responsabil de gestionarea situației, dar că a cerut sprijin Comisiei Europene. Din datele ministrului, cel mai afectat în proporție de 40% este județul Tulcea. Cât despre despăgubiri, Petre Daia spune că dosarele fermierilor sunt blocate din cauza impasului în care a intrat rectificarea bugetară. Din datele pe care le avem, din ANSVSA, din 1603 dosare până la această dată, care au fost întocmite, au fost plătite până la această dată 83 de dosare. Din discuțiile pe care le-am avut cu președintele Autorității Sanitare Veterinare, care are buget separat de Ministerul Agriculturii, se așteaptă rectificarea pentru a da poziție bugetară, pentru că nimeni n-a putut să prevadă în poziția bugetară, se așteaptă, spuneam, rectificarea bugetară pentru alocare sumelor și pentru a fi plătite. Nu rămâne niciun cetățean, absolut niciun cetățean, fără despăgubiri. Pentru că nu are specialiști în domeniu, România a adus experți în pestă porcină din Franța, Danemarca sau Spania, mai spune ministrul. Petre Daia așteaptă însă și un sprijin concret din partea Comisiei Europene. Am comunicat Comisiei Europene. Am făcut intervenții în plenul Comisiei de Miniștri. Am spus situația în care se află țara. cerând evident sprijin Comisiei Europene, pentru că aici e vorba de apărarea graniței, nu numai a României, ci și a Comisiei Europene, granița de este a Comisiei Europene. Și că această molimă, nu-i la noi prima dată, a fost și este încă în multe țări și unde alții s-a procedat la fel. Comisia Europeană a intervenit cu sprijin. Din perspectiva lui Petre Daia, marile probleme pentru agricultură în acest an au fost condițiile meteo, când temperaturile au fost foarte ridicate, când au lipsit ploile, când au apărut inundațiile. În analiza ministrului Agriculturii, România este însă pe un adevărat piedestal în Uniunea Europeană. Iată cum vede Petre Daia situația la zi. În acest an greu, fermierii și-au dovedit, pe de o parte, dotarea tehnică pe care au obținut-o de-a lungul vremii. Și vă spuneam și o să repet, România nu va mai părăsi acest pedestal pe care s-a urcat, pentru că a reușit să se fortifice. România s-a fortificat din punct de vedere agricol. Continuăm știrile. În București, angajații de la metrou protestează astăzi din nou în fața guvernului. Principala nemulțumire e legată de închirierea spațiilor comerciale din stațiile de metrou. Banii din aceste închirieri mergeau până acum la firma sindicatului, însă contractul dintre aceasta și Metrorex expiră, iar compania nu are intenția să-l prelungească. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, consideră că administrația Metrorex are obligația să-și optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obținute din închirierea spațiilor comerciale, și subliniază că, din punctul său de vedere, nu este nimic de discutat aici. De partea cealaltă, sindicaliștii scot de sub preș și alte probleme. Secretarul general Sindicatului Liber Metro, Marian Arctimon, atrage atenția că siguranța pasagerilor e pusă în pericol din ce în ce mai des și dă drept exemplu un incident neanunțat până acum în mod public. Un tren de metro cu circa 2000 de călători la bord ar fi fost la un pas de a deraia acum două săptămâni în urma unei defecțiuni apărute la sistemul de direcție, susține sindicalistul. Și nu se mai poate cu bugete. În fiecare an, bugete pentru echipamente mai mici cu 25% cel puțin. Înțeleg că sunt incidentele tot mai dese la metrou? Sunt incidente mai grave, mai mult. Am prezentat planșele cu biletele antiruliu de la două trenuri noi. Ei n-au ieșit din garanție și există aceste riscuri cu un tren plin la vârf de vârf. 2000 de oameni în tren, doamne ferește. Sunt piese defecte la garniturile noi de metrou? Când vin nu sunt defecte. Problema e că într-o scurtă perioadă în care au fost exploatate, au arătat niște hibe foarte greu. Aveți vreo reacție de la Ministerul Transporturilor la acest conflict? Nicio reacție, domnul ministru, s-a pus puțin așa pe picioare de dumneavoi. Dânsul are o senzație cum că principala revendicare a noastră e alta. Dar problema cu spațiile comerciale deja în instanță, instanța se va pronunța. Noi acum arătăm că nu avem personal. Discuțiile cu ministrul transporturilor și cu conducerea Metrorex pe marginea revendicărilor au eșuat până acum. După 17 octombrie, când expiră și contractul colectiv de muncă, sindicatele ar putea declanșa grevă generală. Metrorex transportă circa 700.000 de călători pe zi, iar grevele la metrou atunci când au loc afectează grav transportul în capitală. Cei care vor să fie profesori suplinitori în anul școlar ce începe în scurt timp au o ultimă șansă să prindă un post la catedră. Astăzi și mâine au loc concursurile pentru suplinitori în toată țara. În județul Arad, peste 430 de posturi vor fi ocupate de suplinitori. La unele materii se găsesc extrem de greu profesori. Inspectorul școlar general delegat, profesor Anca Stroescu. Avem probleme la nivel de județul Arad pentru disciplina franceză. Avem probleme la chimie, avem probleme la limba germană și limba maghiară, limbile minorităților. În schimb, nu avem suficiente norme pentru cererile pe care noi le avem pentru limba română, limba engleză, matematică. Aici sunt deficitare la norme. Inspectorul școlar Anca Stonescu. Dacă și după aceste etape vor rămâne catedre fără profesori, se va apela la cadre didactice pensionare, însă conducerea inspectoratului, cel puțin în Arad, promite că în cele din urmă niciun elev nu va rămâne fără profesor la clasă. Sindicaliștii în tot acest timp trag un semnal de alarmă. Numărul profesorilor necalificați care predau la clase este din ce în ce mai mare. Simion Hâncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Pot fi și profesori calificați suplinitori și avem în jur de 70.000 de oameni în sistem, dar din nefericire România este țara unică unde avem și suplinitori fără studii corespunzătoare. E vorba de câteva mii de oameni. În jur de 5.000 sunt în acest moment fără studii de specialitate. În plus, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ spune că meseria de profesor nu mai este atractivă. Acest domeniu rămâne în continuare deficitar, sunt alte domenii mult mai atractive, ceea ce este grav în momentul de față. Sunt foarte multe facultăți care pregătesc viitorii dascăli unde concurența este aproape zero. Se depune dosarul fără examen și acești tineri vor ajunge profesori. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. La reuniunea anuală a diplomației române, șeful statului a vorbit astăzi despre importanța profesionalismului în diplomație. În fața ambasadorilor și consulilor români, Klaus Iohannis s-a pronunțat împotriva experimentelor în nume personal, dar și pentru lupta împotriva corupției. În politica externă a României nu este loc pentru experimente discutabile în nume personal, pentru amatorism, pentru gafe diplomatice, pentru că toate acestea sunt foarte păguboase pentru interesele și obiectivele noastre naționale de politică externă. Stabilitatea și credibilitatea României în politica externă înseamnă și păstrarea și apărarea statului de drept, a independenței justiției și a continuării combaterii corupției la același standard ca și până acum. Nu este admisibil ca în anul centenarului să facem pași înapoi. Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, e chemat pentru explicații la Ministerul de Externe pentru că nu ar fi vorbit în numele guvernului și al ministerului când a spus că o scrisoare transmisă de actualul avocat al președintelui Donald Trump este expresia unui lobby inițiat de anumite forțe interesate să apere persoane ce au probleme cu legea. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a salutat pe pagina de socializare decizia ministerului de a-l chema pe George Maior să dea explicații. Anca Grădinaru cu detalii. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a scris pe pagina de socializare că a primit și el din partea lui Rudolf Giuliani aceeași scrisoare care a ajuns și la președintele Iohannis. Concluzia este că încrederea în sistemul de justiție din România este serios zdruncinată în fața partenerilor externi și a investitorilor. Dragnea mai scrie că atunci când avocatul lui Trump face aceste acuzații, Occidentul va primi cu mai multă atenție așa zisele abuzuri îngrozitoare care s-ar fi comis în țara noastră. Mai scrie Liviu Dragnea. Liderul PSD adaugă că George Maior și-a depășit în mod constant mandatul, iar din acest moment nu mai poate fi privit cu încredere de partenerii americani și salută decizia Ministerului de Externe de a-l chema să explice această ieșire. Ministerul Afacerilor Externe arată că poziția lui George Maior exprimată ieri nu a fost aprobată la nivelul centralei MAE sau al guvernului și nu reprezintă poziția ministerului. Noul avocat al președintelui american, Rudy Giuliani, a scris președintelui Klaus Iohannis o scrisoare dură în care reclamă excese ale DNA și vorbește despre efecte negative ale protocolului încheiate între diferite instituții din justiție și SRI. Dacă nu a vorbit în numele guvernului român, sigur a vorbit în aceeași linie cu administrația americană, ambasadorul României în Statele Unite. Guvernul Statelor Unite ale Americii anunță prin intermediul ambasadei sale că nu comentează opiniile sau concluziile unor persoane fizice cetățeni americani, dar purtătorul de cuvânt al ambasadei americane adaugă că până recent România a demonstrat un progres considerabil în combaterea corupției și în constituirea unui stat de drept eficient și că ar trebui să continue pe această linie. Ambasada Statelor Unite anunță că urmărește cu atenție schimbările la codurile penal și de procedură penală, își mențin Statele Unite îngrijorarea și încurajează toate părțile implicate să reexamineze răspunsul experților juridici români, precum și CSM, dar și al experților internaționali, precum cei ai Greco sau Comisia de la Veneția. Poliția de frontieră din Republica Moldova aplică dubla măsură în vămile de la granița cu România. În continuare, românii nu au voie să intre în țara vecină din cauza unei, așa zise, defecțiuni la sistemul informatic din frontiere. În schimb, sistemul funcționează pentru cetățenii țărilor din fostul spațiu sovietic, care pot intra în Republica Moldova fără nicio problemă, transmite Emanuela Turcu. Este interzisă în continuare intrarea cetățenilor români în Republica Moldova pe la vămile Galați, Rutier, Giurgiuleș și Oancea Cahul din județul Galați. De același tratament beneficiază de altfel toți cetățenii din Uniunea Europeană, cărora, de duminică după amiazele, este refuzată intrarea în Moldova. Poliția de frontieră moldoveană a anunțat pe pagina oficială de internet că nu se lucrează în punctele de frontieră de la granița cu România din cauza unei defecțiuni apărute în sistemul informatic care s-a blocat ca urmare a fluxului mare de călători care au tranzitat vămile moldovenești. În cele aproape 3 zile de când românilor le este refuzată intrarea în Republica Moldova, sute de șoferi din Galați care merg de regulă în țara vecină pentru a alimenta cu carburanți mai ieftine au fost întorși din drum. Măsura nu este valabilă însă și pentru cetățenii fostelor republici sovietice. Niciun cetățean din Ucraina, Federația Rusă sau Belarus nu a fost întors din drum în aceste zile și a putut intra fără probleme în Republica Moldova. Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Ultima partidă pe stadionul bucureștean Ghencea a avut loc în mod simbolic. În această dimineață, juniorii de la Clubul Sportiv Steaua au marcat momentul înainte ca buldorzăzerele să demoleze vechea arenă. Un nou stadion ar urma să fie ridicat în Ghencea pentru campionatul european din 2020. Anca Simina relatează. Aflat în stare avansată de degradare, stadionul Ghencea va fi demolat bucată cu bucată în următoarele zile pentru a face loc unei noi arene de cel puțin 30.000 de locuri. Va costa 50 de milioane de euro și trebuie să fie gata până în martie 2020. Stadionul a fost inaugurat în 1974, iar ultima partidă oficială s-a jucat în Ghencea în martie 2015, între Steaua și Viitorul. Cătălin Popa pune capăt acestei partide Steaua. De atunci autoritățile au căutat când bani, când soluții tehnice pentru un complex sportiv care să includă și o arenă de atletism, magazine și spații de cazare. Vechiul stadion rămâne însă în memoria suporterilor și a jucătorilor. Anghel Iordănescu. Pițuri, căsuri, Beloni, a jucat și Mircea Lucescu, și Cornel Dinu, și Ricăre Ducanu. Aveam 11 ani când am pășit prima dată pe acest stadion. Undeva aici a fost și casa mea. Aici s-a scris istorie. Aici s-a jucat în aprilie 1986 semifinala Cupei Campionilor Europeni, câștigată de roșalbaștrii cu 3-0 în fața lui Anderlecht Bruxelles, cea mai bogată echipă a Europei la acea vreme. Publicul își amintește cu siguranță imaginea lui Victor Pițurcă strigând de bucurie cu mâinile scoase prin plasa porții, în care marcase al treilea gol. O altă partidă, de data aceasta tristă, este barajul cu Slovenia, în care România a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2001. Cu Gică Hagi pe banca tehnică, tricolorii au scos doar un egal 1-1 și au rămas acasă după ce pierduseră turul cu 1-2. În ciuda vremii cu ploaie și rafale de vânt, stadionul Ghencea a fost arhiplin, iar fanii au încurajat echipa națională până în ultima clipă, când fotbaliștii au căzut pe gazon plângând. Europa FM știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Universitatea Craiova a făcut scorul etapei a 6-a, s-a impus 5-1 în deplasare la FC Voluntari, în ultimul meci al rundei. Nicușor Bancu a reușit un hat-trick, fundașul oltenilor a înscris în minutele 24, 41 și 88, iar alături de el au mai punctat Chelici și Mitriță. Pentru Ilfoveni a marcat Leduni din penalti. În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe locul 6, în timp ce FC Voluntari rămâne ultima în clasament. Tot ieri, FC Botoșan și Șepși Sfântul Gheorghe au remizat 1-1. Moldovenii au ajuns la 4 meciuri fără victorie și ocupă poziția a 8-a. Șepși este pe 7 cu doar 4 goluri primite în acest sezon. O zi proastă, spune Simona Halep după eșecul de la US Open. Eliminată de Kaya Kanepi încă din primul tur, lidera WTA dezminte că ar fi fost afectată de presiunea prea mare care apasă asupra ei. Pur și simplu nu a putut juca mai bine, iar planul tactic gândit pentru această partidă nu a funcționat. Învinsă de jucătoarea estoniană cu 6-2-6-4, Halep este primul lider mondial care se oprește în runda inaugurală la Flushing Meadows. Amintim, anul trecut ea a fost eliminată la US Open tot în primul tur. Simona încă mai are un avans confortabil în fruntea ierarhiei WTA, dar ar putea fi amenințată de Caroline Wozniacki, care se va apropia la mai puțin de 100 de puncte dacă va câștiga trofeul de la New York. Halep ar avea astfel nevoie de un parcurs cât mai bun în turneele asiatice, unde are de apărat multe puncte. După